Hiç aklımdan çıkmıyor, kapılıp sele gittim. Aman Ayşem, mor menevşem, dağlar başı duman Ayşem. Çöllerine geleceğim güman Ayşem. Karaçadır eğmeğinen, göğsü sedef düğmeğinen. Adam kendin selam atar, gayın baba dövmeyin. Aman Ayşem, mor menevşem, dağlar başı duman Ayşem. İndim ürgüp çöllerine, geleceğim.